Ölüp toprağa girince münker nekir kükreyince, ölüp toprağa girince münker nekir kükreyince, soruları bilmeyince dediler ki gel azaba, soruları bilmeyince dediler ki gel azaba. Sen Mevla'yı bilmiyordun, namazını kılmıyordun. Sen Mevla'yı bilmiyordun, namazını kılmıyordun. Müminleri sevmiyordun, dediler ki gel azaban. Müminleri sevmiyordun, dediler ki gel azaban. Yazık eyledim kendime, düştüm fani derdine. Yazık eyledim kendime, düştüm fani derdine. Güvenmişim ben neyime, dediler ki gel azaba. Güvenmişim ben neyime, dediler ki gel azaba. Hak'tan izin verilseydi keşke geri dönülseydi. Hak'tan izin verilseydi keşke geri dönülseydi. Günahlarım silinseydi, çaresi yok gel azaba. Günahlarım silinseydi, çaresi yok gel azaba. Kapalıyım buralarda, intikam var yılanlarda. Kapalıyım buralarda, intikam var yılanlarda. Dediler ki isyanlarda yüzüyordun gel azaban. Dediler ki isyanlarda yüzüyordun gel azaban. Kesildi bütün umutlar, kurtarmıyor pişman. kesildi bütün umutlar. Kurtarmıyor pişmanlıklar. Çöktü zifir karanlıklar. Işığın yok gel azaba. Çöktü zifir karanlıklar, ışığın yok gel azaba.